wij beginnen aan het tweede gedeelte van onze les, Etz Chaim. Stap voor stap zal bij ieder van ons zullen kilim, de juiste kilim, ingekerfd worden om ook Etz Chaim meer te ervaren. En natuurlijk dat vanzelfsprekend is het nieuw en je moet ook niet zorgen maken voor jezelf dat je het niet begrijpt. Als je zou dat begrijpen, dan zou je echt zorgen die je moeten maken. Als je zou zeggen, ik begrijp het wel. Onthoud dat erg goed. Het is erg goed dat het zo is. Zolang dat misschien zo blijft, doet er niet ook voor mij is ook dingen die ik weer ontdek en dat en ook ik durf niet te zeggen dat ik iets begrijp. Maar ervaar meer op dit, maar alles komt stap voor stap in jouw ervaring. We spreken ook die woorden, we spreken ook die in deze taal. En indirect wordt het in jou al ingekerfd zonder dat jij iets begrijpt. En als je nog even begrijpt, betekent ook dat jouw uiterlijke ook, laten we zeggen, gedeelte ook, van jouw ook innerlijk verstand, die ook dat gaat ook ervaren. Dat. Maar moet je goed weten, ook Zohar ons dat leert, dat elke bevatting is zo. Momenten heb je wanneer je echt bevat, gevolgd door absolute duisternis of absolute onbewust zijn van jouw bevatting. Kan niet anders zijn. Moment dat, ietsje langer dat en dan weer tegenovergestelde, waarbij als het ware opgaat, helemaal opgaat in het in de volmaaktheid. Wanneer je opgaat in volmaaktheid, kan je iets begrijpen? Nee. Je voelt volmaakt klaar. Je voelt de eenheid klaar. Maar moet je dan in eenheid zien die verschillen niet. En opeens kan je weer iets zien, bevatten. En dan weer niet. Heb je dat? Echt waar. Gisteren bijvoorbeeld wist ik absoluut niet hoe ik zou dat moeten iets vertellen. Totdat ik de les begon. Ook toen ik begon de les wist ik ook absoluut niet hoe. Begon ik een beetje tegenstribbelen, met zelf misschien met anderen, voelde ik dat, een beetje dit, een beetje dat. Ik voelde geen contact nog. Ook de mensen wisten ook niet dat. Ik voelde niet dat de eenheid in de zaal was of zo, in het lokaal was. En voelde ik me machteloos, absoluut. Omdat het niet van mij komt. En het wilde niet komen. Een beetje dit, een beetje dat. En toch probeerde ik steeds dat en van binnen enorme verlangen natuurlijk. Verlangen niet om dat uit te leggen, maar verlangen om hulp van binnen. En steeds dat niet en dat niet. En als je dat verlangt, als je echt van binnen, zonder te begrijpen zelfs, dan krijg je dat wel gedaan van boven. Maar jij moet oproepen. Zo ook met Etz Chaim. Probeer gewoon van binnen verlangen en zeg jezelf, nou, dat licht wat nu komt, zelfs als ik niets begrijp, die woorden, de combinatie van woorden, alles, dat het allemaal mij het hoogste mij bijbrengt. Dat zal je dan, dat is dan absoluut van boven komen. Alles hangt van jou af. Maar als een mens wil binnen het verstand doen, betekent dat binnen het verstand betekent, we hebben net geleerd bij Etschap, bij Slavij Sulaam. Binnen het verstand betekent dat wij ons hart verstokt, zeg het, verstokt? Nee, verstopt raken. Verstopt. Ja, verstopt raken. Verstopt maken. Dat ons hart verstopt raakt. Door voor het ontvangen van het Heilige, dus voor het ontvangen van het Geestelijke, waarbij onze eigen liefde de wens om te ontvangen, Ratzon Lekabel, laat de heiligheid niet binnen. Waarom? We willen begrijpen. En dan kunnen we niet begrijpen waarom niet, of omdat dit geen overeenkomst naar eigenschap is. En daarentegen, als je je hart openstelt, ontvankelijk wordt, voor gewoon wat er gesproken wordt, dan kom je van binnen eerst, maak je hart poreus, ontvankelijk. En dan komt dat het licht naar jou binnen. En maak, en dan waarom? Omdat dan er is de overeenkomst naar eigenschap. Niets anders moet je hebben. Alleen overeenkomst naar eigenschap. Laat het licht jou penetreren. En daardoor verkrijg je dat al. opeens begreep je dat. Opeens zal je dat begrepen. Hier het voor jezelf. Ook ik heb nog steeds, en altijd had ik het ook daarmee te maken. Want ik dacht nou, ik kan alles begrijpen in onze wereld. Mijn houding was, ik kan alles leren. Geef mij elke wetenschap, ik zal zo leren. Ja. Niet dat ik trots was op mezelf, maar ik wist wel dat ik het ook aan kon leren. En dan dacht ik ook het geestelijke, nee. Dat is iets speciaals, alles kan je leren, behalve dat. Goddelijk kan je niet leren met je hoofd. Alle anderen wel. Alle andere wetenschappen. Religie ook. Maar dat niet. Dan moet je dat echt ontvankelijk maken jezelf. Als het ware gelaten. Dan ga je dat ervaren. Het is niet van ons. En natuurlijk wil je gaan lekker. Want sterk voelen we ons. Krachtig van binnen. Wanneer we binnen ons verstand iets begrepen. Ja. En wat wij nu opstellen is zelf het geestelijke bij het leren, met name het Eitz Chaim, dat jij zelf als het ware zwak opstelt, passief. Je laat het licht jou bewerken. En natuurlijk is het is onverstandelijk voor ons verstand om dat te doen. Ja. En dat is de steeds des aanstoots. Of je dat doet, of je dat niet doet. Dus probeer steeds dat opletten. En je zal zien dat jij een soort tweede natuur verkrijgt, waarbij je ontvankelijk wordt, steeds meer en meer voor het geestelijke. Dat komt, absoluut. Maar je moet toegeven steeds. Ik kan je niet vertellen hoe belangrijk het is en hoe dat geweldig snel werkt als je maar voor een vingertje jou laat zien. Staat ook geschreven in de Torah, als zij maar voor een vingertje meegeven, dan geef ik een hand, de hele hand. Jij moet alleen een vingertje geven aan de schepper, dan geeft hij jouw hele hand. Betekent dat? Heb je? Ja. Elf. Dus wij staan op de pagina 13 van Eitz Chaim, de regel 13, 11, sorry, 11, de pagina 13, maar de regel 11, nightpunt, laatste twee woorden. We gaan even nog een regeltje omhoog. Ja, anders zitten we hier in het midden van iets wat we niet weten waar het over gaat. Klein beetje. En hij had gezegd vorige keer, gisteren, wanneer was dat, dat de Torah zelf en Zohar die gebruik maken van veel voorstellingen. Ja? En voorstellingen en beelden. En dat kan, en dat mag. Ook de Torah, zei hij. Ja? En de schepper hoorde. En de schepper rook. Ja? De aangename geur van die reuk. offers, ja, hoe zeg je dat? Dat soort dingen. En noem maar op, zoveel zijn er. En hij bracht het volk met de uitgestrekte arm buiten Egypte. Noem maar op. Hmm. Dat kan natuurlijk dat. Ja, en hij zegt, oké, Elo Rabot, en zo hebben we vele van die voorbeelden in de Torah. Ugdolamikulam, en de hoogste van die allemaal, zegt hij. Het hoogste, de hoogste uiting van die beelden zijn, vinden wij in het geschrift, in de vers. Vayivra Elokim, de 11 nu. Vayivra Elokim et Adam, et Salmo, et Selem Elokim, bara oto, zachar v'nekeva v'chol. Dat is het meest moeilijke, zegt hij. Top van alles, zegt hij. Van, en Elohim, de schepper, Elohim, schiep de mens in zijn beeld, naar zijn beeld. Ja? Betzelen Elohim in de gelijkenis van de schepper, of in het beeld van de schepper, van Elohim, ja? De naam van Elohim, schiep waarom schiep hij hem? Is dat het enkelvoud? Zachar van de Kiva, mannelijk en vrouwelijk, heeft hij hem geschapen. Oké? Dan natuurlijk werkt het enorm veel problemen bij de mens. Als de mens dat gaat, dat allemaal betekent, met allerlei voorstellingen. Natuurlijk, we hebben gezegd dat de schepper schept. Het woord scheppen betekent niet dat de mens dat het al gevormd is. Duidelijk? Scheppen betekent van in bria. En vormen in yetzira. Duidelijk? En doen of maken. Maken in asiya. Ja? Dus wanneer de mens geschapen werd, betekent dat hij nog niet de vorm had. De schepper heeft alleen een potentieel heeft hem geschapen. In de hogere regionen. In de wortel. Duidelijk, langzaam. En daarom zegt dan de Torah, dat is mijn toevoeging aan wat hij zegt. Dan zegt dan de Torah dat hij heeft de mens geschapen als mannelijk en vrouwelijk. Hmm. Ja. Rechts en links had hij in zichzelf. Maar wanneer wordt gesproken dan over Asiya bijvoorbeeld, dan betekent dat al die twee waarden verwerden van elkaar gescheiden. Maar omdat in verschillende lichamen kwamen ze. Dat is al man en vrouw op, van Asiya, dat is al gescheiden lichamen. Dat betekent twee, ook, twee in het, ook in het geestelijke, betekent twee parzufim. Mannelijk parsoef, dus echt mannelijk parsoef, dus zeeranpien. En vrouwelijk parsoef. Ook zo de mens ook in onze wereld, net zoals zeeranpien is mannelijk, ja, is ook in onze wereld, dan is het man, of Adam was het. En een vrouwelijk naar de beeld, naar het beeld. En wat dat betekent ook naar het beeld van God. En, ja, naar het beeld van God. Man, Adam werd naar het beeld van Zeeranpien opgebouwd, geschapen, en vrouwelijk element naar Malchut, bijvoorbeeld. Ja, dan op die manier. En later kregen ze natuurlijk aparte lichamen in een lagere wereld. Eigenlijk? Dus altijd moeten we weten, geschapen natuurlijk, geschapen werden. We werden geschapen. In de vertaling wordt het nooit ergens, wordt het daarmee rekenschap gehouden van waar geschapen waren. En daarom de mens natuurlijk maakt allerlei voorstellingen. Ik denk, ze werden geschapen, man en vrouw, CMA's, of iets anders, maar hoe kan het allemaal zijn, man en vrouw, ik heb het. Of dit, of dat. Allerlei andere dingen ontkennen ze daar. Duidelijk? Ja. Oké. Maar ook is het ook, dus ook weer voorstellingen. Ja? we gaan verder. 11 na het puntje. Ve'im ha-Torah atzma dibrakach. Kijk nou wat hij zegt. En als de Torah zelf sprak op die manier, met die voorstellingen, ja? En met die beelden. Gamanachnu nuchale daber kilashonaze. Dan ook wij, zie je wat hij zegt? Dan ook wij kunnen, dan ook wij zullen kunnen, letterlijk probeer ik het te vertellen, dan ook wij zullen kunnen spreken op dezelfde manier. Zie je dat? Duidelijk. Als de Torah zelf gebruik maakt van voorstellingen van het geestelijke, natuurlijk is alles absoluut geestelijk, maar de Torah maakt het ook, de Torah is geschreven als het ware in de taal van de mens. En de Torah maakt het gebruik, dan zegt hij, dan kunnen wij ook dat doen, zegt Ari. Duidelijk? Im heyot she pashudhu she ein dertin sham lemala eleorodakim. Oh, hoewel, zegt hij, im heyot 12, im heyot she pashudhu, ondanks, ja, zo heb ik gezegd net, ondanks, hoewel, huh? Hoewel, hoewel. Ja, hoewel het het duidelijk is, natuurlijk zeg ik, hoewel het eenvoudig, duidelijk, eenvoudig is voor ons, she'einsham, of dat daar boven in het geestelijke, ja, in het hogere, dat daar boven in het hogere, she'einsham lemala ela orodakim, dat daarboven alleen maar dunne lichtjes zijn, dunne lichten zijn. Begrijp je? Dunne lichten zijn en geen voorstellingen, geen beelden. Als wanneer de Torah spreekt bijvoorbeeld over scheppen van de mens, dat daar sprake is van niets anders dan alleen van dunne lichten bij het scheppen. Zie je dat? Ja. En later kwam dan de mens natuurlijk op aarde, etcetera. Ook andere, alle andere voorstellingen. Allemaal sprake is van dunne lichten in het geestelijke. Ja? Alleen gebruik mij maken. Betachlit aruchaniyut bilti niet pasim sham klal. Hij zegt, hoewel sprake is in werkelijkheid, van de erg dunne lichten die in de hoogste mate van het geestelijke zijn, zonder, absoluut zonder dat die begrepen kunnen worden. Zie je? Ochmo Shamara Katuf, en net zo 14, en net zoals het geschrift zegt. Op een andere plaats, daar wordt gezegd. Kilori tam kolt muna, wat de schepper zegt tegen Mozes, en Mozes later zegt tegen het volk. Kilori tam kolt muna, want jullie hebben geen beeld hebben jullie gezien van de schepper. Ja? Ze hadden de schepper gezien op de Sinai, het volk Israël, ja? Dan hij zegt, kilori tam kolt muna, want jullie hebben niet het hele beeld gezien. Niet het hele plaatje hebben jullie gezien. Of betekent, jullie hebben absoluut geen plaatje gezien. Kan je beide begrijpen? Je hebt absoluut geen beeld hebben gezien, jullie, van de schepper. Wat is schepper? Geestelijke. Wat is schepper? Geestelijke krachten. Dus dunne lichten. Wat is de schepper? Dunne lichten. Ja? En verschillende verruwingen van die dunne lichten. Dat is wat bestaat. Zie je dat? En niet de schepper die dan wraakzuchtig of liefdevol of dat niet. Wij ervaren hem als barmhartig. Wat ervaren wij? Ervaren wij licht. Dat bij ons gevoel krijgt, geeft aan ons dat de schepper barmhartig is. Is de schepper barmhartig? Barmhartig kan alleen de mens zijn, bedoel uiting van de, van het, zeg je, ervaring van het licht waarbij de mens gevoel krijgt dat van barmhartigheid. Dat is dan de schepper in onze ogen die barmhartig is. Maar in boven bestaat zoiets niet. Bestaat alleen licht dat behagen geeft. Dus dunne lichten. Duidelijk? Als we dat langzamerhand dat gaan ervaren, dan zullen we heel andere taal gaan gebruiken. Stap voor stap. Echt de taal van de krachten en van die lichten. En iets anders. En niet dan een beetje dat religieuze taal. We spreken steeds over schepper, dat ook nodig, omdat wij verband leggen met de Torah. Maar wij ook kunnen aan onze generatie ook over geestelijke krachten spreken, over de lichten spreken. Dat is dichter bij de realiteit. Oge Eilu Rabot, hij zegt, van dat soort dingen zijn er vele in de Torah, ja, waarbij dan dat gezegd wordt. Of voorstellingen, etcetera. Nog een beetje? Ja, hoe heet het? Dat is goed, dat kan. Nog even een zinnetje. Waarom nam, jez o derech acheret? Hij zegt, maar er bestaat nog een andere manier. Hier is bijzonder belangrijk om alles goed te luisteren. Oor toegespitst te hebben. Bestaat ook een andere manier, zegt Ari ons. 15. Kedeleham shil ulitsayer ba hadvarim hayronim. Er bestaat ook nog een andere manier om de hogere dingen, dus de hogere geestelijke dingen, om zij te vergelijken, vergelijkingen trekken, ja? Om hen, zeg dat, met iets te vergelijken en beelden van te maken. Een andere manier bestaat. En hier geweldig iets komt. We hem beginnat k'tjivat tsurat autiot. En dat is, kijk nou wie zegt, dat is de schrijf manier van schrijven van vormen van letters, van de vormen van letters. Zie dat? Ook aan ons gegeven is qua de Torah de manier waarop de letters van dit alfabet dat goddelijke krachten weergeeft, die lichten, om te, aan de vorm van die letters. Dat is nog een hogere manier. Ja, oké? Okay? Hij zegt niet dat hogere manier, maar voor ons. Dan de woorden van en de schepper sprak, en de schepper dat. Mm-hmm. Dat is ook een manier. Mm-hmm. Maar bestaat ook, zegt hij, ook nog een manier, wat hij bedoelt, qua vormen van de letters. Ergens opening. Ergens licht. Ergens dit, ergens zwarte punt, ja? Zwarte lijn, ja? Zwarte rond, zwarte, van alles. Ja. Ki, 16, kol ot we ot more al or prati helion, kijk nou wat je zegt. Want elke letter, zegt hij. Dat is geweldig wat wij nu kunnen dat. Maar, want elke letter, zegt hij, leert over een bepaalde hoge licht. Ja. Over een bepaalde licht, hoge licht leert elke letter. Qua vorm is het gegeven. Dus allemaal van, laten we zeggen, weergave van die lichten wordt weergegeven door dit, door die letters van dit alfabet. De schepper zelf gaf, als het ware, die letters aan de mens. Vagamt monaat zot, ook, maar ook, en ook dit, dit beeld, zegt hij, ook dit beeld. Davar pashut, hoe ook duidelijk en eenvoudig is, duidelijk is, ja, eenvoudig is het ook te begrijpen, zegt hij. Ki 1, 17, ki 1 lemala, ik nou voor die verder zegt. Dat is het geweldig straks zal ik het ervaren, maar ik heb geen woorden voor dit. Ki een lemala lo ot, lo nekuda, van boven in het geestelijke, in het eeuwige, is ook geen letter te vinden. Ook daar is ook niet te vinden. Net zo even min als beelden te vinden van de schepper, dat de schepper luistert of de hoort. Zo ook zijn er ook boven geen letters te vinden. Ik nou en de mensen dachten allemaal op de TV was al die uitzendingen erbij zeggen dat Hebreeuwse letters die in de hemel zijn. Die dan een symbool, die dan mystieke krachten hebben. Kijk eens aan. Hij zegt boven in de hemel, in de geestelijke, qua krachten, zijn geen boven, zijn geen letters te vinden. Hoor je dat? Velonikuda, en ook geen puntjes die wij hebben, dat allemaal in de letters, boven zijn te vinden. Alleen maar krachten, alleen maar lichten. We gaan ze derach mashal vetsiura, zegt. En ook dat, zegt hij. Ook dat is alleen maar de manier van het voorbeeld van vergelijkingen trekken. En van beelden. Want ook dat schiet tekort aan de pure waarneming van de krachten en lichten van het heelal. Zie je dat? Lechashech het ozen, om even onze strelen van onze oor, om eventjes ons iets aan te geven, maar het is niet natuurlijk geen letters, geen punten, geen Torah als rol, weet je, dat die bestaan in het geestelijke. Alleen krachten, alleen lichten, alleen dat weergave hier op aarde, dat is wel, dat kunnen we aan die weergave kunnen we dan leren dingen, maar natuurlijk zij bestaan niet in het geestelijke, in het eeuwige. Want ook dat is een vorm van beeld. Duidelijk? Kaniskar, zoals het genoemd werd. Velachene waerata hagdama haniskar al derech Siurautiot kamken. En vandaar, zegt dit 18 en zo klaar. Vandaar zullen wij uitleggen nu, zegt dit, Hagdama Haniskar en inleidingje we geven nu, ja, we zullen inleidingje zullen wij dan, als het ware, zoals gezegd werd, zullen wij dan geven nu in uitleg. Alderach tsiurauti jod gamken, ook in de vorm van beeld van letters. Zie? Ook die letters gaat hij ons dan vertellen over de vorm van letters. Ubifchinat tsiurim eilu en 19 en wat betreft die beelden van die letters, ja? Zegt hij ons. En Suradam, dat is de vorm, het beeld, de vorm van de mens. Ja? Ah, nee, sorry. En dat is, En wat betreft het beeld van deze beelden, allemaal wat we hebben nu gehad, van beelden van armen, ja, armen, hoofd, benen, letters, ja, hij zegt, hens your Adam, zowel in de beeld van mens, dus hoofd, allerlei organen zijn, en met Sjurotje Jod, zowel beeld van de mens, als beeld van de letters, ja? Verschillende, ja? Stegen, Mochrachin, Lehavin, Injan, Orot, Ironim. Beiden zijn zij noodzakelijk, zegt hij. Om te begrijpen die hoge lichten. Ja. Dus zowel het beeld van de mens, ja, dat betekent hoofd, wat hebben we spreken ook, hoofd, hebben we ook op onze lessen over. Hoofd, lichaam, voeten, allerlei dingen. Als die letters, we kunnen ook over de letters spreken, vorm van die letters, ik moet het allemaal voorbij. Allemaal zijn ze alleen maar nodig, zegt hij ons, alleen als beelden, om te begrijpen aspect van die hoge lichten. Hoge lichten, dat is iets wat bestaat. Ja? En die andere dingen, wat wij noemen daar sferot en allerlei dingen, is alleen maar om te begrijpen hoe het allemaal is. Sferot heeft hij niet gezegd, maar beeld van de mens, ja? Hoofd, etc. Plus die letters, Hebreeuwse letters, alleen het gereedschap om te begrijpen die lichten. En niet, hebben geen eigen bestaan op zichzelf. Duidelijk? Mm-hmm. Duidelijk? Ja. Oké, in de laatste afmaken deze zin. Kasher tir'es, tifrei zoger, be bnuim, al steib, genote, tsivrim, haïda. Oh! Zoals jij zal zien, de boeken van Zohar, zoals de boeken van Zohar jij zal zien, die opgebouwd zijn, geweldig, opgebouwd zijn op die twee vormen, op die twee vormen. Het kan dus nog, tot hier is het zijn. Woorden. Zie je? Dus Zohar werkt ook alleen met die twee dingen. Dus met het beeld van de mens, ja? En ook vormen van sferot, of vormen van Shoshana, herinner je dat ook? De Shoshana boven, dit en dat. En van die letters. Ook zullen we ook veel leren in de Zoger straks. Geweldige dingen over die letters, de vorm van die letters. En daar kunnen we ook leren van het licht. Maar al die dingen die dan niet hebben, geen reëel bestaan in het geestelijke. Duidelijk? Stap voor stap gaan we dat hebben. Stap voor stap gaan we verder. Je zegt, dat zal ik geweldig ervaren, stap voor stap. Ook ik dat gelezen had eerst, en ik had absoluut geen gevoel daarvoor, maar stap voor stap te zien. En we hebben gezegd dat natuurlijk dat de laatste zin van Shlavei Sulam, voor vandaag, ook dus de slogan van de dag, is dat bij alles wat je doet, dat jij probeert, bij alles wat je doet, jij probeert boven jouw verstand te gaan. Hè? Boven jouw verstand. Met al het onderzoek, met alle respect voor je onderzoek, in de linkerlijn moet je eerst natuurlijk verantwoordelijkheid op jezelf nemen, dat jij niet alleen direct schreeuwt, schepper, schepper, schepper, geef, geef, geef, hè? Geef mij weer direct, zonder dat je inspanning levert, je licht ligt op je achterste, op je bank en zegt, geef me. Ook dat zou niet slecht zijn, natuurlijk. Maar Hij, de schepper, wil dat wij, heeft ook de natuur geschapen, de natuurwetten. En de mens moet natuurlijk eerst alle moeite doen, hier op aarde, in zijn toestand. En dan pas, als het dan niet uitkomt, of die voelt dat hij geen krachten meer heeft, dan kan hij zich natuurlijk richten naar de rechterkant. Dus dan verkiezen, natuurlijk, om boven het verstand te gaan. En natuurlijk niet, ook niet te lang zitten in je linkerlijn, want dan komen natuurlijk de wateren, memoriwa, wateren van tweespalt, en dan zit je al, dan heb je al te lang gewacht. Dus niet wachten totdat die wateren van tweespalt komen, maar eerst naar de rechterkant ruk maken, naar boven het verstand, en daardoor kom je tot mei shalom, mayim shalom, mei shalom. Dus mayim van wateren van shalom, van heelheid. Nog een prettige dag, allemaal gewenst.